126. Abdülkadir yerine Abdülkoydur demek kast ile olur ise küfürdür. Abdülaziz yerine Abdülüzeyz, Muhammed yerine Memo, Hasan yerine Hasso, İbrahim yerine İbo demek böyledir. Bu isimleri ayakkabı ve terliklere yazanların ve üzerlerine basanların imanlarının gitmesinden korkulur. 127. Abdestsiz olduğunu bilerek namaz kılmak ve sünnet olan bir işi beğenmemek küfürdür. Sünnete ehemmiyet vermemek küfürdür. 128. Cahillerin evliyayı yaratıcı sanmalarından korktuğumuz için türbeleri yıkıyoruz sözü küfürdür. 129. Başkasının, hele kendi yavrusunun kâfir olmasına sebep olan kâfir olur. 130. Zinaya, livataya caiz demek küfürdür. 131. Nas ile, yani ayet ve hadis ile ve icma ile bildirilmiş olan harama ehemmiyet vermemek küfürdür. 132. Büyük günahlara devam etmek, ısrar etmek küfre sürükler. Namaza ehemmiyet vermemek küfürdür. 133. Üzerinde yazı, hatta harf bulunan kağıdı, örtüyü, seccadeyi yere koymak, hakaret için sermek veya kullanmak küfür olur. 134. Ebubekr Sıddık ile Ömerül Faruk'un radıyallahu teala anhüm hilafete hakları yok idi demek küfürdür. 135. Allahü Teala'dan ayrı olarak bir ölüden bir şey beklemek küfür olur. 136. Tez veren dede demek çok çirkin ve küfre sebep olur. 137. Meyyiti toprağa gömmek farz olduğu için bu farza ehemmiyet vermeyerek hizmetten kaçanın ilmi fenni ileri sürerek ölüleri gömmek gericiliktir. Bu da Brehmen komünist kâfirleri gibi ölüleri yakmak daha iyidir diyenin imanı gider, mürtet olur. 138. Allahü Teala'nın velilerinden ölü veya diri birisini dil veya kalb ile inkar etmek küfürdür. 139. Evliyaya ve ilmiyle amil olanlara düşmanlık küfürdür. 140. Evliyada ismet sıfatı vardır demek küfürdür. İsmet sıfatı yalnız peygamberlerde bulunur. 141. İlmi batından nasibi olmayanın imansız gitmesinden korkulur.